marxa sans but. Comença ara mateix una nova edició d'aquest espai, això és Olala Music. Avui us porto cançons, però tal que en sona, chanson. Aquest terme francès, que en castellà refereix a qualsevol cançó amb lletra en francès, i més específicament a peces vocals de tema amorós. També les de la crítica social i política, castellà, italià o en català. En particular nosaltres ho considerem les cançons que pertanyen a l'estil dels cabarets. En aquest context, chansonnier és l'intèrpret de cançons de caràcter humorístic o satíric. D'una manera molt més especialitzada, la chanson és una peça musical polifònica de la baixa edat mitjana i del renaixement, amb chansons antigues que tenien una forma molt fixa, com balades, rondós, viralais, etc, etc. Òbviament, d'aquests artistes, d'aquests trobadors, poca cosa us podíem oferir nosaltres que no ho hagin fet els especialistes. Clement Jannikin va ser un dels més cèlebres compositors d'aquest gènere, a través del segle XV, segle XVI, segle XVIII, XIX i fins a arribar al segle XX, on l'expressió la chanson s'utilitza principalment per referir-se a cantautors d'estil trobadoresc, com en Gilbert Bécon, Charles Trenet, Charles Aznavour, Leo Ferré i molts d'altres. Avui us proposo una volta per algunes de les cançons franceses més famoses d'aquests estils. Això sí, amb una volta que li farem amb alguna d'elles, perquè alguna és prou diferent. Frère de Jacques és una peça tradicional del segle XVI, un rondó a quatre veus, un dels més coneguts, senzills i fàcils d'interpretar. Li va donar una volta, i bastant important, l'Anne-Marie. Bé, l'escoltem amb aquest Frère de Jacques. Així l'hem escoltat, aquesta és la música d'Anne-Marie B i el Frère Jacques, ja l'heu sentit, és una peça prou antiga, però que li va donar un, bon canvi amb aquesta versió que en va realitzar. Escoltarem ara la parisenca Frances Gall, l'artista, nascuda com Isabel Gall el 1947, que ens va deixar el passat 2018, i que també ens acompanyarà amb una d'aquestes cançons franceses més famoses. Au clair de la lune és el clar de lluna, una peça tradicional del segle XVIII. Ella se n'encarrega d'interpretar-nos-la. I seguirem avui amb aquest programa especial fent referència a aquesta chanson, però a les cançons franceses més famoses de tots els temps, moltes de les quals, i traduïdes jo al català en aquest cas, o vosaltres, o altra gent que ens escolti, altres llengües com el castellà, hem cantat siguent petits. Com és el cas d'una cançó que es deia Mambrú se fue a la guerra. La recordeu, aquesta cançó? Mambrú se va tanger, era una cançó tradicional del segle XVIII. Aquesta peça tan tradicional, composta després de la batalla de Malplaquet del 1709, que va enfrontar els exèrcits de la Gran Bretanya i de França durant la Guerra de Successió espanyola. Tot i la derrota, els francesos van creure mort en la batalla el seu enemic John Churchill, duc de Marlborough, que és a qui es dedica aquesta cançó burlesca. La melodia de la cançó encara sembla molt més antiga. Segons en Chateaubriand, és d'origen àrab i hauria arribat a França portada per als creuats. Escoltem Le Petit Menestrel, que ens la interpreten. Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Tonton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra sa Pâques, Mironton, Tonton, Mirontaine. Il reviendra sa Pâques, oh à la Trinité. Se passe, Mironton, Monsieur Malbrook est mort, Mironton, tonton Mirontaine. Monsieur Malbrook est mort, est mort et enterré. Est mort et enterré, est mort et enterré. Número se'n va a la guerra, Le Petit Menestrel, una de les cançons més impactants que més en recordem a tots nosaltres és la música que ens portava l'Edith Piaf, també una cançó molt escoltada al llarg de la història, una d'aquestes peces que sens dubte ens encantarà d'escoltar-les una vegada i una altra. Aquest Non Get Young és el tema que ve a continuació a Olala Music. Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. Non je ne regrette rien és una cançó de, amb lletra de Michel Bocard i música de Charles Dumont, popularitzada en el seu moment, i tant, per la Edith Piaf. No me'n penedeixo de res. Composta el 1956, reconeguda sobretot per aquesta interpretació realitzada per la Edith el 10 de novembre del 1960. Una peça dedicada aleshores a la Legió Estrangera francesa. En el moment en què fou estrenada i enregistrada la cançó, França es trobava en un conflicte militar, la guerra d'independència d'Argèlia, i la Legión francesa, la Legió Francesa, va pressionar un cop d'estat contra el govern civil d'Algèria imposat per De Gaulle, etc, etc. La Legió després va adoptar la cançó quan la seva resistència fou trencada l'abril de 1961. Després d'aquest tema, escoltarem també Rose Blanche, la Rosa Blanca, Rue Saint-Vincent, lletra i música d'Aristide Bruant, un cantautor de cabaret francès, també actor i propietari de locals nocturns, conegut amb el nom de la bufanda vermella i la capa negra per els famosos cartells de Henry de Toulouse-Lautrec, la seva cançó més coneguda. Avui nosaltres l'escoltarem i la portarem a terme, això sí, interpretada per Marc Ogeret, que cantava amb un disc publicat el 2006, Aristide Bruant. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon, la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, Anne n'avait plus de mère, et depuis 1900, Anne meurait chez sa vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, a rentré par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait dans les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique rue Saint-Vincent. L'été parlait chaud crépuscule à rencontrer Jules qui était si caressant. Restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce aussi l'adolescent. Voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couché sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claqué le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Magnífica aquesta interpretació, no n'hi ha cap mena de dubte. Seguim amb aquestes grans cançons de la música en francès, alguna de les seves cançons més famoses, i passarem després d'aquesta Rosa Blanca a escoltar Les Fulles Mortes, una cançó francesa del 1945 amb lletra de Jacques Prévert i música de Joseph Cosma, popularitzada per Yves Montand, i la música del cor es va convertir ràpidament en un estàndard del jazz amb el títol d'Autumn Leaves. Té un atractiu especial, diuen, aquesta peça per als intèrprets de jazz. Les Fulles Mortes l'escoltem amb la veu, òbviament, no podia ser d'una altra manera, d'Yves Montand. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. La música que ens portava Yves Montand amb aquesta peça clàssica, si té una cosa al nostre programa del dia d'avui és que podrien repartir intèrprets, però intentarem no fer-ho, perquè la propera cançó és la cançó més famosa, sens dubte, de la discografia de l'Edith Piaf, La Vie en Rose. La va popularitzar l'any 1946, una cançó escrita per ella mateixa amb la melodia d'en Luis Guglielmi. Inicialment, els seus companys, el seu equip de compositors, no van creure que la cançó fos un èxit, però aviat es va convertir en una de les favorites del públic. Més tard, en David Mack escriuria la versió en anglès. Sempre s'ha relacionat, bàsicament, ja aquest La Vie en Rose, l'Edith Piaf. L'escoltarem, però amb una versió diferent que va realitzar la cantant, guitarrista i compositora de jazz nord-americana, nascuda a Athens, Georgia, el 1973, Madeleine Pego. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Est-ce que ça me fait quelque chose? Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. L'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et bien quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Esteu escoltant Olala Music amb gent com Madeleine Perrot, amb aquest La Vie en Rose, però avui hem començat explicant una mica el que era la chanson, d'on venia, però després ens hem perdut amb la història de les cançons més populars, sens dubte, de la música francesa, amb algunes d'aquelles que cantàvem quan érem petits i d'altres que ens han anat acompanyant al llarg dels anys. La Mer, el mar, una cançó original del compositor francès Charles Trenet, sens dubte la més famosa de les seves composicions, enregistrada el 1946 i amb més de 400 versions, entre elles el cantant espanyol Miguel Bosé, i basada bàsicament en la cançó popular de Bobby Darin, Beyond the Sea, que va ser versionada per Ray Conniff i la seva orquestra amb el títol de El Mar, per la qual se la coneix en el món de parla castellana. Cal senyalar que, a diferència de Robbie Williams, que també va fer un cover d'aquesta cançó, Miguel Bosé ho va fer en francès i no en anglès. I, a més, ha estat banda sonora de diverses pel·lícules, aquell French Kiss, per exemple, amb una cançó interpretada per Kevin Klein, i moltes d'altres, com aquella Tres Mujeres per a un Cara Dura, de Steve Martin. Charles Trenet, amb La Mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas. Bercer mon cœur pour la vie. Magnífica aquesta, la mer de Charles Trenet. I després d'aquesta cançó, què tal si escoltem C'est si bon, una cançó francesa amb música composta el 1947 per Henri Betti, la lletra en francès fou escrita per André Ornet i en anglès per Jerry Sillin. La versió anglesa porta per títol It's So Good, una cançó que va ser popularitzada per Louis Armstrong en anglès, Yves Montand en francès, amb versions com les de Eartha Kitt, Johnny Desmond, també la cantant germano-belga Angèle Durand, que va fer una cançó en francès, la va versionar en francès i va ser un èxit a Bèlgica, Conway Twitty, en versió country el 1960, i Ana María González, la cantant mexicana, o Eva Cortés, amb la versió que varen fer, juntament amb el cantautor Miguel Poveda, de la versió en castellà. L'escoltem aquest C'est si bon, però amb una versió ben especial d'aquesta intèrpret, Ingrid, des del Launch Music del 2011. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Oh, c'est si bon de se dire des mots. Des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon. Thank you. Aquest era el tema que escoltàvem amb la música que ens portava la versió ja de la Ingrid amb Ceci Wong. Ja hem dit que escoltaríem versions si podíem, però en aquest cas, en les properes cançons que escoltarem amb aquest especial de les millors cançons franceses de sempre, doncs no ho farem perquè tenim per triar. El Desertor, una cançó francesa antimilitarista composta el 1954 en lletra de Boris Vivian i música de Harold Berg. És una cançó molt coneguda internacionalment, traduïda a molts idiomes. Es tracta d'una carta dirigida al senyor president, d'un home que va rebre un ordre de mobilització a causa d'un conflicte armat. La cançó en primera persona diu que no vol anar a la guerra, que desertarà, i que, rodolant per les carreteres de França, dirà a la gent que es negui a obeir-los. Acaba dirigint-se al senyor president per dir-li que si és perseguit, adverteixi als gendarmes que ell no porta armes i de que podran disparar-lo sense problema. Jaime Guevara, Joan Baez, Peter Paul and Mary, Andy Shango, Glutomato Yeye n'han fet versions d'aquesta cançó de Boris Vian. Com dit, escoltem-lo doncs amb la seva peça original. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. El desertor amb Boris Vian. Seguim repassant grans clàssics i versions, temes que han estat versionats per multitud d'artistes, no només amb el seu propi idioma, sinó amb molts altres. Com, per exemple, Neme Kitepa, una cançó de l'any 1959 en lletra i música de Jacques Brel, una cançó que ens va portar aquest cantautor belga, un dels més grans representants de la chanson del segle XX, publicada el 1959 per Warner Chappell i escrita després de la separació de Brel i Sisu, encara que va ser ell qui la va deixar. La primera versió de Brel va aparèixer l'11 de setembre del 59 amb el disc La Vals en Mil Temps, i el 1961 en Brel va gravar una altra versió en neerlandès, en aquell cas titulada Laat Mij Niet Alleen. 13 anys després del seu naixement, el 20 de juny, del naixement de la cançó del 72, en Jacques Brel va enregistrar una nova versió per a un àlbum del mateix nom, Neme Kitepa. La llista d'artistes que l'han interpretat en multitud d'idiomes és increïble. Nina Simone, Frank Sinatra, Charles Aznavour, Glenn Kandel, La Salomé també la va interpretar, Ramon Muns, Luis Miguel, Mari Trini, Nana Moscuri, Albert Fibla, el nostre també intèrpret, en Diango, Sting, etc, etc, etc. No ho acabarem mai, fins i tot la Sol Jiménez o la Madonna o la Sílvia Pérez Cruz, la cantant de Palafrugell. L'escoltem, Neme Kitepa, de Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, si l'escoltàvem també aquesta cançó. Una altra de les cançons més versionades de la història de la música francesa és la que ens ve a continuació amb una versió femenina, en aquest cas, amb una cançó cantada per una cantant femenina, la François Hardy, enregistrada en 1962, Tots els nois i les noies, una de les cançons franceses més conegudes, Tous les garçons et les filles, parla d'una noia que mai va conèixer l'amor i que espera trobar-lo algun dia, del EP que es va publicar en aquell moment. Se'n van vendre 700.000 exemplars. Fan Me a Boy va ser una de les versions que se van fer de la mateixa François Hardy, que la va gravar en anglès. També es va cantar en italià, en alemany i suposo que en molts altres idiomes. La cantant brasileña Animara, la cordionista francesa Imable, Paquitas, el grup brasileny Eurythmics, també la va interpretar Lauren Bolzi, la cantant italiana Gigliona Cinquetti també la va interpretar, i tants d'altres artistes prou coneguts, i aquella cantant canadenca que hem escoltat moltes vegades també amb el nostre programa, els Cours de Pirata, també l'hem escoltat diverses vegades. L'escoltem amb la versió original d'aquest Tots els nois i les noies. Que estem escoltant amb Jacques Brel, François Hardy, en aquests darrers minuts passarem a la de George Moustaki, que ens acompanyarà també amb una de les seves cançons més conegudes en nom artístic, aquest de Giuseppe. Yosef en grec, Yosef en el registre civil egipci, Joseph, òbviament en francès, Mustachi s'escrivia, Mustaki. Va néixer a Alexandria, Egipte, el 1934, va morir a Nice el 2013, un multiinstrumentalista, principalment de guitarra, però també d'acordió i piano, un cantautor políglota, francès, habitualment, però també en grec i en anglès, ocasionalment ho va fer en alemany, en àrab, en castellà, en italià, en portuguès, en yiddish, en euskera i en hebreu. Ja veieu quin personatge. D'ell, avui escoltarem la cançó anomenada Lametek, l'estranger, del 1968. Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Estem arribant al final del nostre programa d'aquesta setmana i per tant ens queda una darrera cançó per oferir-vos. Seguirem amb algunes quantes cançons més de la chanson, d'aquestes cançons més conegudes de la música francesa. Ens queda alguna de més actual també. Marxem amb GTM Mon en Plou, una cançó francesa en lletra i música d'en Serge Gainsbourg, arranjaments d'Arthur Greenslade, amb els seus principals intèrprets, el mateix Gainsbourg, i la cantant anglesa, nacionalitat francesa també, Jane Birkin, a duo, editat a França per al segell Philips Phonogram, i que va ser un èxit també importantíssim arreu del món, realitzada el 1969, enregistrada primerament per Serge Gainsbourg i per la seva amant d'aleshores, Brigitte Bardot, una cançó que de manera instrumental s'inspirava molt clarament amb l'èxit del Procol Harum, aquella Withered Shade of Pale. Seguim, doncs. Darrera cançó del programa d'avui. Gràcies per haver escoltat Hola, la musique. J'étais mon oncle. Et je me reviens. yeux. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague. Moi, l'île nue. Tu vas et tu viens. Je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je me je veux et je